Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Słuchają Państwo tej Trójki dziś, w 11 dniu maja, w piątek i o godzinie 7, która właśnie minęła. Justyna Mączka, Krzysztof Żyblewski przedstawią serwis Trójki. Bez tymczasowego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Michał K. usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy. Poseł Porozumienia Jacek Żalek przeprosił za swoje słowa osoby niepełnosprawne i ich rodziców protestujących w Sejmie. Przewrócone wagony nadal leżą na torach i nadal są utrudnienia na trasie Poznań-Szczecin. 500 000 złotych poręczenia majątkowego i zakaz wykonywania zawodu adwokata. Takie środki zapobiegawcze zastosował prokurator wobec byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Michał K. jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym oszustw w podatku VAT na dużą skalę. Po przesłuchaniu prokurator z Białegostoku Paweł Sawroń informował. Podejrzany składał obszerne wyjaśnienia, natomiast nie mogą udzielić informacji, czy przyznał się do zarzuconego mu czynu, czy też nie. Prokuratura postawiła Michałowi K. zarzut prania brudnych pieniędzy. Śledczy ustalili, że na konto jego kancelarii wpłynęło prawie 2,5 miliona złotych. Mężczyzna miał też podejmować działania, żeby udaremnić albo utrudnić stwierdzenie, że pieniądze pochodzą z działalności przestępczej. Śledztwo, w sprawie w której podejrzanym jest Michał K., trwa od 3 lat. Były kwiaty i przeprosiny. Poseł Porozumienia Jacek Żalek spotkał się z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzicami protestującymi w Sejmie. Polityk przeprosił za swoje ostatnie wypowiedzi w mediach. Chodzi m.in. o słowa, tu cytat, po tym jak oni się zachowują, jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki, bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje się w domu. Jacek Żalek mówi, że były to słowa niefortunne, ale też, że zostały przeinaczone. Podkreśla, że nie chciał nikogo zranić. Uznałem, że warto przeprosić, bo moja duma nie jest warta tego, żeby ranić kogokolwiek. Dlatego, że nie mówiłem o paniach, bo niestety padliśmy ofiarą wszyscy manipulacji, bo 15 minut mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest to, co robicie. Poseł przekonywał, że rząd pomaga na tyle, na ile pozwala na to sytuacja prawna. Protestujący nie przyjmowali tych argumentów, podkreślając, że domagają się jedynie minimum godności. Jedna z protestujących, Iwona Hartwich, ostatecznie przyjęła przeprosiny posła, jednak dodała, że nie wycofuje się z prywatnego pozwu w związku z jego wypowiedzią. Jako katolicy wybaczamy. Nie mogę odpowiadać za rodziców, bo wiem, że na pewno do pana doszły informacje, że został złożony prywatny akt oskarżenia. Nie potrafię panu powiedzieć, jak to się skończy. Dziś Senat ma głosować nad ustawą o podwyższeniu renty socjalnej. Druga z przygotowanych przez rząd ustaw zakłada wprowadzenie ułatwień w dostępie do lekarzy, rehabilitacji czy potrzebnego osobom niepełnosprawnym sprzętu. Protestujący te propozycje uznają za niewystarczające. Domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Nadal są duże utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin, po tym jak wczoraj we Wronkach wykoleiło się 12 wagonów z węglem. Pasażerowie muszą się przygotować na dłuższą podróż. Mogą być też opóźnienia w kursowaniu pociągów. Akcja usuwania skutków wypadku trwała całą noc, ale na torach nadal leżą przewrócone wagony. Służby chcą je usunąć najpierw z jednego toru, żeby pociągi w ogóle mogły przejeżdżać przez stację Wronki. Okoliczni mieszkańcy mówią w rozmowie z naszym reporterem, że to już trzeci wypadek kolejowy w ostatnim czasie, do którego doszło w okolicy wiaduktu nad lokalną drogą. To jest nie pierwszy raz, to jest trzeci wypadek we Wronkach w ciągu ostatnich 3 albo 4 lat. Praktycznie w tym samym miejscu na odcinku 300-400 metrów się powtarzają. No to może coś z tymi torami jest nie tak tutaj? Tak, niektórzy mówią po cichu, ale... No teraz jest temperatura wysoka, nie? Jeden z panów wspominał, że jest podejrzenie, że jeden z rozjazdów jest jakiś taki nie do końca pewny. Jeśli jedzie pociąg mocno obciążony, to wtedy może się zdarzyć, że właśnie skakuje. Chociaż jak słyszeliśmy też już tutaj, możliwe, że usterka jednego z wagonów była początkiem akurat w tym przypadku. Przyczyny wypadku będzie ustalać specjalna komisja. Rozpoczęły się wstępne rozmowy z burmistrzem Jersey City w sprawie pomnika Katyńskiego, dowiaduje się Polskie Radio. W najbliższych dniach Stephen Fulop ma się spotkać z przedstawicielami strony polskiej. A w negocjacjach pośredniczy były przewodniczący konferencji burmistrzów Stanów Zjednoczonych Douglas Palmer. Zdaniem Palmera szanse na osiągnięcie porozumienia są duże. Jestem optymistą, ponieważ zarówno polskie władze, jak i burmistrz Fulop podjęły racjonalną decyzję o wejściu na drogę dialogu i rozmów. Były burmistrz Trenton dyskutował już wstępnie ze Stephenem Fulopem o sprawie pomnika Katyńskiego. Wyraził przekonanie, że uda się znaleźć rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie wypracowane, jestem przekonany, że wszystkie strony wyjdą z tego z większym szacunkiem dla siebie i odnowionym zobowiązaniem istnienia tego pomnika w Jersey City. Douglas Palmer zaapelował o złagodzenie retoryki i spokojny dialog. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A cała rozmowa z Douglasem Palmerem w radiowej jedynce o 7.40. A kolejne informacje w skrócie o 7.30. Zapraszamy. Krzysztof Łoniewski teraz zaprosi nas do świata sportu. Zapraszam. Nenad Bielica już nie pracuje w Poznaniu. Kibice Lecha po kolejnej porażce u siebie, tym razem z Jagiellonią, domagali się dymisji prezesa. I co zrobił prezes Klimczak? Siebie nie zwolnił, zwolnił trenera. Przy Bułgarskiej nie dzieje się dobrze. Kolejusz mimo prowadzenia po rundzie zasadniczej właściwie stracił szansę na tytuł. W dwóch ostatnich meczach sezonu piłkarzy poprowadzi, co osobliwe, tercet szkoleniowców Jarosław Araszkiewicz, Rafał Latowski i Tomasz Rząsa. Kończąc wątek piłkarski, dwa słowa o golach reprezentantów Polski. Łukasz Teodorczyk trafił dla Anderlechtu w przegranym 1-3 meczu przeciwko Standardowi Liège w lidze belgijskiej. Kamil Wilczek tymczasem w świetnym nastroju kończył finał Pucharu Danii. Zdobył dwie bramki i pomógł w wygranej Brentby 3-1 z Silkeborgiem. Teraz rajdy samochodowe i świetna informacja dla wszystkich kibiców talentu Kajetana Kajetanowicza. Nasz kierowca wreszcie zadebiutuje w Mistrzostwach Świata WRC2. Piękne wyzwanie. Mówię piękne, bo oczywiście wielkie, ale też całym sercem chcę tam być. Chcę ścigać się z najlepszymi kierowcami na świecie. Oczywiście będzie to trudne, ponieważ w rajdach jest ważne to, żeby jednak mieć doświadczenie na danych trasach. Ja tego nie mam, ale postaramy się ciężką pracą całego zespołu tą właśnie różnicę zniwelować. Debiut Kajto w Mistrzostwach w czerwcowym rajdzie Sardynii. Kierowca potwierdził udział w czterech rundach cyklu, nie potwierdził z kolei, kto będzie jego pilotem. Bartosz Kurek od pierwszych dni zgrupowania naszej siatkarskiej kadry potwierdza, że w Spale czuje się jak u siebie. Co roku przyjeżdżam i mówię to samo, że czuję się praktycznie jakbym tydzień to samo stąd wyjeżdżał. Także nie ma tej tęsknoty, już praktycznie czuję się tutaj jak w domu. Mi zależy przede wszystkim na tym, żebyśmy cieszyli swoją grą kibiców. Kibiców cieszy zaangażowanie, walka do samego końca i zwycięstwa. To prawda, kibiców interesują zwycięstwa. W tym roku, gdyby ktoś zapomniał, nasza reprezentacja będzie bronić tytułu w Mistrzostwach Świata. Po siatkówce jeszcze tenis i prestiżowy turniej w Madrycie. Rafa Nadal jak zwykle na mączce demoluje kolejnych rywali. W meczu o ćwierćfinał w nieco ponad półtorej godziny odprawił Diego Schwartzmana. Dalej grają też Aleksander Zwieriew i Dominic Thiem. Odpadli Juan Martin del Potro i David Goffin. U pań w półfinale nie zagra liderka światowego rankingu Simona Halep. W dwóch setach pokonała ją Karolina Pliszkowa. Marię Szarapową ograła Kiki Bertens. Stawkę półfinalistek uzupełniły Petra Kwitowa i Caroline Garcia. Cały czas okno naszego studia wypełnia piękny majowy poranek bezchmurny, a słońce zeszło tutaj w Warszawie o 4:48. Zajdzie o 20:17, no więc jesteśmy w dniu dłuższym od najkrótszego w roku o 7:47. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, ziemię łódzką po Śląsk i Małopolskę burze, nawet z gradem lokalnie. Temperatura najchłodniej relatywnie, bo 18 stopni w Szczecinie, 19 w Zielonej Górze i Zakopanem, w Koszalinie 21, Suwałki, Wrocław 22, Katowice 23, w Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 24, Warszawa 26, Bydgoszcz 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do poniedziałku. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.

pan słuchacz dwojga imion Rafał Piotr jest wkurzony. I to przeze mnie. Pisze tak, wkurzył mnie pan tym pięknym porankiem w Karkonoszach. Mgła, zimno i siąpi. No, co ja mogę powiedzieć, no, panie Rafale Piotrze? U nas jest słońce. No mam kłamać, że u nas też siąpi, ale może wszystko się odwrócić. U nas zacznie siąpić, a u pana będzie piękne słońce. I wtedy będziemy na remis. Ale to jeszcze za jakiś czas. A teraz, proszę państwa, Agnieszka Szwajger zajęła się śmieceniem. No bo przecież dzisiaj dzień bez śmiecenia. Ja nie wiem, to jest smutne bardzo, że musimy mieć specjalny dzień bez śmiecenia, tak jakbyśmy na co dzień nie mieli tego odruchu, no ale wystarczy popatrzeć wokół siebie, rozejrzeć się, a to w lesie ktoś jakąś paczkę świństwa wywali, bo mu się nie chce w odpowiednim miejscu tego złożyć, albo na ulicy wrzucone jakieś opakowanie czy inne byle co. No to posłuchajmy, no może przynajmniej jedna albo dwie osoby się zreflektują i zmniejszą tę grupę, która za nic ma nasze środowisko. Widzi pani tą siatkę, co ona tutaj robi? Karol Wójcik, rzecznik firmy Byś, zajmującej się wywozem odpadów. A to jest siateczka z domu od takiego pana, który nie jest zadeklarowanym mieszkańcem w systemie, to znaczy nie wpłaca do gminy pewnie opłaty, którą wnosić powinien, no ale ze śmieciami coś zrobić trzeba. No to od czego są śmietniki na mieście? Bach tam, prawda, tą siateczkę. Przy czym absolutnie jest to sytuacja naganna. Nie segreguje. Słyszałem, że i tak trafiają do jednego kontenera, więc bez sensu. Wrzucam do jednego. No jakoś nie mam czasu, żeby oddzielać pojemniki na jakieś butelki czy na coś innego. Różnie. Ogólnie wszystko do zbiorowego kosza i po prostu później wynosząc tam ewentualnie jakąś butelkę się wrzuci plastikową czy szklaną. Ludzie niestety mają nawyki gdzieś tam rodem jeszcze z PRL-u. Wówczas w ogóle o ekologii, o segregacji odpadów nie było mowy. Wysypiska. I dzisiaj nawet, jeśli system jest tak skonstruowany, że ja mogę te odpady oddać bezpłatnie albo w ramach zryczałtowanej opłaty, którą i tak muszę zapłacić, jest gdzieś pokusa, a ja wyniosę do pojemnika w mieście, a ja oszukam, a ja podrzucę gdzieś w lesie, będąc na wycieczce. Niech pani zabiorowe i same śmiecie wywalą. Wszystko, co tylko jest. Butelki, meble też. Przeważnie regały, bo to jeszcze te, wie pani, te komunistyczne. Ludzie wyrzucają nieraz naprawdę dobre rzeczy. Obserwują to nasi pracownicy w sortowni odpadów komunalnych, kiedy różne dziwne rzeczy na taśmie wstępnej segregacji sobie jadą. Oczywiście portfele, jakoś tam się zdarza także puste, więc kieszonkowiec, pewnie też porządny człowiek, wyrzuca to do śmietnika. Bardzo dobrze. Jak już ukradł, to przynajmniej niech nie śmieci. Mieliśmy 2 lata temu taki przypadek, że wyrzucono w siatce 93 tysiące złotych. One się znalazły. U nas córka robiła świąteczne porządki i wyrzuciła siatkę z pieniędzmi do śmieci. Segreguje odpady. Pojemniki są opisane, dlatego to nie sprawia większych problemów. Niebieski królewski papier. Żółte to tworzywa i metale. Michał Mikołajczyk, specjalista od odzyskiwania i segregacji odpadów. Szkło. Ono może być zielone na bezbarwne i kolorowe, więc albo zielone, albo biały zielone. Brązowy odpady bio, czyli wszelkiego rodzaju trawy, skórki, obierki. Osobno zbieramy papier, osobno zbieramy szkło i tylko szkło opakowaniowe, czyli żadnych szklanek, talerzy, luster, termometrów, jarzeniówek i osobno opakowania z tworzyw i metali, no i te opakowania bio. Uwaga, śmieciarka jedzie. Jest grupa na Facebooku, a w niej zdjęcia. Chodzi o to, że osoby, które spacerują po mieście i widzą na śmietnikach, takich swoich osiedlowych śmietnikach, jakieś interesujące śmieci. Adriana Chudobińska, członkini warszawskiej śmieciarki. Typu fotele, stoły, jakieś krzesła. Wstawiają zdjęcie śmietnika, tych rzeczy, wstawiają adres, żeby móc zlokalizować to miejsce i podjechać. Czasem jest pokusa, kurczę, może by to zabrać, może by to jeszcze użyć. No nie, właścicielem naszych odpadów jest gmina. Zły wójt może przyjść do nas, pogrozić palcem i powiedzieć, to są gminne rzeczy, zapłaciłeś opłatę, a śmieci są nasze. I tak naprawdę zabierać nie wolno. I gave you a mountain of gold, could it ever be enough? I don't think so. What you want is everything you can have, and when it gets too close, you find something else. You're chasing the horizon that will always disappear when you get near enough to know it's not the one. The golden mean that you seek is not around this corner or any other one. If I showed you the colors of my dreams and laid them out in front of you, if I tried till the day I died, I could never be the way you want me to. We are just ships in the night with no means of navigation, no chart, no stars, no guiding light. We must learn to trust each other through these troubled times, or sink without trace ties. Jeszcze słowo na temat prognozy pogody. Otóż w Szczecinie, proszę Państwa, od ponad tygodnia są ostrzeżenia przed gwałtownymi opadami deszczu, gradu, wichury, ani kropli deszczu. Proszę Pana, na razie jest jeszcze rano. Zobaczymy, co będzie wieczorem. Może przyjdzie. Put on the skillet. Put on the skillet, put on the lid. Mammy's little baby wants. autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Tefal, odkurzacz bezworkowy i generator pary. Zapłacisz 1746 zł, oszczędzając 91 zł. A kupując zestaw marki Philips, urządzenie do depilacji światłem IPL, suszarkę do włosów i golarkę męską, zapłacisz 2877 zł, oszczędzając 319 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak się jakoś porobiło, że jest 7.30. Krzysztof Zyblewski i skrót informacji. Wciąż spore utrudnienia czekają podróżujących koleją na trasie Poznań-Krzyż-Szczecin. Po wypadku we Wronkach pociągi będą jechały dłużej. Część ma skrócone trasy i w tym przypadku wprowadzono komunikację zastępczą. Między innymi na odcinkach Wronki, Miały oraz Szamotuły-Krzyż. Część pociągów jedzie zmienioną trasą przez Rzepin-Kostrzyn. Wczoraj po południu z torów wypadło 12 wagonów z węglem. Akcja ich usuwania trwała całą noc. Na miejscu wciąż pracują ekipy techniczne. Starają się udrożnić przynajmniej jeden tor. Na razie nie wiadomo, jak długo trasa kolejowa Poznań-Szczecin będzie zablokowana. Okoliczności wypadku bada specjalna komisja. 19 czerwca premier jedzie do Berlina. Mateusz Morawiecki spotka się z Angelą Merkel, dowiedziała się nieoficjalnie polska agencja prasowa. Będzie to trzecie spotkanie szefa polskiego rządu z niemiecką kanclerz. Ostatnie miało miejsce na początku marca w Warszawie. Wtedy Angela Merkel po zaprzysiężeniu na czwartą kadencję jako kanclerz do Polski przyjechała zaraz po Francji. Warszawska policja odzyskała obraz Henryka Grunwalda Droga do Nałęczowa. Dzieło zostało skradzione 18 lat temu z prywatnej kolekcji. Do teraz jego los był nieznany. Obraz był przechowywany przez nowego właściciela w garażu na warszawskim Targówku. Za paserstwo może mu grozić nawet do 5 lat więzienia. Droga do Nałęczowa wróciła już do prawowitego właściciela. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. Tak można by określić cel ustawy, którą przyjął Sejm. Przepisy o wspieraniu nowych inwestycji umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów nawet na 15 lat. Nie będą jednak wyznaczane jak dotąd niektóre obszary objęte taką ulgą, ale będzie ona obowiązywała na terenie całego kraju. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy. Przepisy mają zastąpić system działając obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych, obejmujących obszar zaledwie 0,8% powierzchni kraju. Wczorajszy dzień, a przede wszystkim wieczór, był dla posłów bardzo pracowity. Sejm przyjął także specustawę, dzięki której będzie można rozpocząć budowę nowego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma to być jedno z największych lotnisk w Europie. Docelowo ma obsługiwać rocznie około 100 milionów pasażerów, a to bardzo ciekawe, bo dzisiaj wszystkie polskie lotniska obsługują w sumie około 40 milionów pasażerów w ciągu roku. Ale plany Centralnego Portu Komunikacyjnego zakładają dynamiczny rozwój ruchu lotniczego w Polsce i przyciąganie pasażerów z krajów sąsiednich. Koszt nowego wielkiego lotniska ma wynieść nawet 35 miliardów złotych. O dużo większych pieniądzach dyskutuje się teraz w Europie. Chodzi o negocjacje w sprawie nowego unijnego budżetu. Niemcy są w tej kwestii pod presją Francji. Tak przynajmniej twierdzą gazety nad Sekwaną. Przejrzał je Marek Brzeziński. Emmanuel Macron jasno sprecyzował swój punkt widzenia. Przede wszystkim chodzi o to, że Niemcy muszą zaakceptować inną formę budżetu niż polityka zaciskania pasa. Według francuskich mediów będzie to trudne dla Angeli Merkel. Dalej Macron podkreślił, że zwolennicy Europy nie są osłabieni, nie są podzieleni, nie boją się przyszłości ani populizmu, co było aluzją do sytuacji politycznej we Włoszech i w Austrii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zakończona w nocy polskiego czasu czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła wzrosty głównych indeksów. Dow Jones wzrósł o 0,8%, S&P prawie 1% nad kreską, technologiczny Nasdaq bardzo podobnie. W Azji też wzrosty, Hongkong 1,3% na plusie, Seul 0,6% nad kreską, Tokio plus 1%. Euro kosztuje teraz 4,25 zł, dolar po 3,57, funt 4,83 zł, a frank szwajcarski 3,56. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Napisała pani Ania, która prosi o ratunek, a mianowicie jej list opisuje sytuację. Mam taki problem klimatyczny, pisze słuchaczka. W pracy siedzimy w pokoju w 17 osób. I tak części jest za gorąco, części za zimno. Jak się włączy klimatyzację, to jest tak głośno jak na lotnisku i jeszcze niektóre dziewczyny lękają się anginy. A ja muszę to wszystko pogodzić. Pani Ania prosi o ratunek. Nie ma ratunku, pani Aniu. Jak wiadomo, jeszcze się taki nie urodził i tak dalej. Można po prostu rzucić to wszystko i wyjść sobie na spacer. Przynajmniej przez parę minut będzie pani spokojna. A pogoda? No, do spaceru zupełnie dobra, choć na Podlasiu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz, a w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, ziemię łódzką, po Śląsk i Małopolskę burze lokalnie z gradem. Pani Aniu, w czasie burzy to już niech pani nie wychodzi z tego biura. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty. Temperatura? No tak. Szczecin 18, Suwałki, Wrocław 22, Katowice 23, Gdańsk, Białystok, Poznań, Kraków, Lublin i Rzeszów 24, Warszawa 26, Bydgoszcz 27. Zachód Europy w sumie podobnie. W Londynie 18, w Berlinie i Lizbonie Lizbona 20. Lizbona słabo. Lizbona, Bruksela 21, Paryż i Rzym 23, Madryt 26. Przed chwilą jakiś pan dzwonił ze Szczecina i skarżył się, że pomimo prognoz zapowiadających burzę, grad i deszcz w Szczecinie nic dotąd nie spadło. Nie wiem, w jakiej dzielnicy mieszka ten pan, ale wczoraj zgodnie z prognozami w Szczecinie bez rzeczu była burza, deszcz i grad. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj aż do 13%. Szczegóły akcji w nowej gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz.

saying come inside. Cause your spell turned you to a frog. Spend your life eating bugs on the log. You remember the magic man. My every wish is your command. Told you about Wolf and Jimmy Reed. Everybody is talking about me. It won't help to scream and yell. I got you under my spell. I got you under my spell. Hey! Hey! Hey! Hey! Muszę powiedzieć, że wczytując się w listy od Państwa, chwilami doznaję takiego uczucia bezradności połączonego z, może nawet rozpaczą, bo chciałbym pomóc każdemu, takie mam serce dobre, to zresztą wiadomo od lat, ale jeżeli ktoś pisze, że 10 lat temu usłyszał w mojej audycji piosenkę z takim ciekawym riffem i ja jestem ostatnią deską ratunku, żebym powiedział, co to był za utwór, no to mnie opadają ręce. Ja nie jestem chodzącym komputerem, który wszystko pamięta. I naprawdę, nie. I pójdę teraz zdenerwowany, będę miał cały dzień zmartwienie, bo byłem ostatnią deską i niestety deska pękła. You're sowing the seeds of a nightmare. było teraz głośniej i żwawiej, bo już niektórzy dopominali się o podniesienie temperatury muzycznej. A teraz sygnał i temperatura będzie taka, powiedziałbym, kulturalna. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry, dołożył pan do pieca tą muzą. Oczywiście. Tak z rana. Bo chyba nawet mam książkę na miejscu do czegoś takiego, ale zacznę od pewnej sytuacji. Wyobraźmy sobie, panie Wojtku, że pan lub ja przechodzimy sobie tutaj przez Myśliwiecką i ulegamy wypadkowi. Malutkiemu, niegroźnemu, nic nam się nie dzieje, no ale trzeba podjechać do szpitala, tam jakieś prześwietlenie zrobić, sprawdzić, czy funkcjonujemy dobrze. I leżymy sobie w tym szpitalu. Niech pan powie, jakie jest prawdopodobieństwo, że uznamy, iż ten wypadek to był skutek spisku służb specjalnych francuskich oraz bułgarskich z udziałem sycylijskiej mafii. Ja myślę, że to jest duże prawdopodobieństwo. Duże prawdopodobieństwo. To pan się nadaje na bohatera książki, którą dzisiaj przyniosłem. No, Laurent Binet, tak się nazywa autor. Autor, na którego warto zwrócić uwagę, bo za swoją poprzednią powieść dostał nagrodę Goncourtów, a ta, którą dzisiaj przyniosłem, jest nominowana do tegorocznego Bookera. Siódma funkcja języka. Panie Wojtku, to pan jest francuskim filozofem, bo to jest o francuskich filozofach. Tylko że tak jak mamy political fiction, tak Laurent Binet o prawdziwych filozofach drugiej połowy XX wieku napisał philosophical fiction. I rzeczywiście Roland Barthes, jeden z najwybitniejszych semiologów francuskich, w tej książce ulega takiemu wypadeczkowi, ale wkracza policja, komisarz Jacques Bayard, który stara się odkryć przyczynę tego wypadku i trafia właśnie na trop wielkiego spisku sycylijskiej mafii francuskich i bułgarskich służb specjalnych, a wszystko dlatego, że być może Roland Barthes odkrył tajemnicę ludzkiego języka, którą te służby chcą poznać. Wie pan, po tym wszystkim troszkę będę się bał opuścić budynek na Myśliwieckiej. Może by trzeba było ustawić takiego pana, jak czasem przed szkołą stoi w takiej kamizelce i by pana przeprowadzał. Z takim dużym napisem przepuścić pana. Tak jest. Laurent Binet, siódma funkcja języka, powieść, przy którym państwa żołądek, przepona będą miały spore problemy, ponieważ nieustannie będą wprawiane w ruch takim zdrowym, porządnym, filozoficznym chichotem. No to jest pożądane, bo ja cały czas uważam, że Polacy są trochę za ponurzy. Nie tak jak Francuzi. Na przykład. Bardzo dziękuję za bardzo polecenie tej książki. Mateusz Matyszkowicz. Pan wychodząc też niech się rozejrzy. Dobrze, bo może jakaś starsza pani będzie, to z nią razem przejdę. No więc o to chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.